Ён ухіліўся ад гэтулькіх падводных камянёў у зямных закалотах, гэтулькіх злавесных зацьменняў, гэтулькіх агністых шароў у небе, што здавалася немагчымым, каб нехта ў нашым часе ўсё яшчэ давяраў таму, што пра ягоны лёс казалі карты. І аднак, пакуль працягвалася праца над тым, каб давесці да ладу і забальзамаваць цела, нават найменш наіўныя з нас спадзяваліся, не прызнаючыся ў гэтым, на спаўненне старадаўніх прадказанняў, на кшталт таго, што ў дзень ягонай смерці балотная твань запоўніць рэкі аж да самых вытокаў, што пойдуць крывавыя дажджы, што куры знясуць пяцікутныя яйкі і што ў свеце зноў запануюць цемра і цішыня, бо той дзень і меўся стаць канцом усяго стварэння. Было немагчыма ў гэта не верыць, бо тыя нешматлікія газеты, што ўсё яшчэ выходзілі, надалей абвяшчалі пра ягоную несмяротнасць і падраблялі ягоную веліч з дапамогай архіўных матэрыялаў. Нам паказвалі яго штодзённа ў застылым часе першых палос ва ўпартай уніформе з пяццю смутнымі сонцамі на пагонах часоў ягонае славы, больш уладнага, дбайнага і здаровага, як ніколі, нягледзячы на тое, што мы ўжо даўно страцілі лік ягоным гадам, на звыклых фатаграфіях ён зноў урачыста адкрываў вядомыя помнікі або аб'екты грамадскага прызначэння, пра якія ў рэальным жыцці ніхто не ведаў, старшыняваў на ўрачыстых пасяджэннях, якія падаваліся як учорашнія, а ў спраўнасці адбываліся ў мінулым стагоддзі. Хоць мы і ведалі, што гэта была няпраўда, што ніхто не бачыў яго на людзях аж ада дня жахлівай смерці Летысіі Насарэна, калі ён застаўся сам у тым нічыім палацы, тым часам як штодзённыя дзяржаўныя справы надалей рабіліся самі сабою па шматгадовай інерцыі ягонай бязмежнай улады. Ён да канца сваіх дзён замкнуўся ў занядбайным палацы, з верхніх вокнах якога мы з тугою ў сэрцы ўглядаліся ў той самы змрочны надвячорак, які ён мусіў бачыць столькі разоў са свайго трона ілюзій. Мы бачылі мігатлівае святло маяка, які напаўняў сваімі зялёнымі млявымі водамі зруйнаваныя салоны. Мы бачылі лямпы беднякоў у шкарлупінах таго, што раней было грамадамі сонцаахоўных шыбін міністэрстваў, куды ўварваліся орды беднякоў, калі іх разнакаляровыя баракі на ўзгорках вакол порта знішчыў адзін з нашых шматлікіх цыклонаў. Мы ўбачылі горад, што раскінуўся ўнізе, ахутаны смугою, мігатлівы небакрай бледных успышак попельнага кратара прададзенага мора. Першую ноч без яго, ягоную вялізную азёрную імперыю марлярыйнага кураслепу, ягоныя спякотныя селішчы ў дэльтах багністых рэчак, прагныя платы з калючым дротам яго прыватных правінцый, дзе ладзіліся без ліку і меры новыя пароды цудоўных кароў, якія народжваліся са спадчынным знакам прэзідэнцкага кляйма. Урэшце мы не толькі сапраўды паверылі, што ён быў зачаты, каб перажыць трэцюю камету, але гэтае перакананне спарадзіла ў нас упэўненасць і спакой, якія мы спрабавалі прыхаваць, расказваючы розныя жарты пра старасць, прыпісваючы яму старэчыя якасці чарапах і звычкі сланоў, расказваючы ў корчмах, што нехта абвясціў радзе міністраў, што ён памёр, і міністры пачалі спалохана пераглядацца і пытацца, што цяпер пойдзе сказаць яму пра гэта. Ха-ха-ха. Тым часам праўда была ў тым, што гэта яго асабліва і не хвалявала. Ён і сам бы нават не быў упэўнены, праўдзівы гэты вулічны жарт ці не. Бо тады ніхто, апрача яго, не ведаў, што ў закутках ягонай памяці заставалася ўсяго некалькі разрозненых урыўках таго, што хавалася ад мінуласці. Ён быў адзін у свеце, глухі, як люстэрка, шоргаючы сваімі цяжэзнымі, нядужнымі нагамі, Ён хадзіў па цьмяных кабінетах, дзе нехта ў сурдуке з накрахмаленым каўнерыкам паказваў яму загадкавы знак белай хусцінкай. «Бывай», – сказаў ён яму. Непаразуменне зрабілася законам. Службоўцы прэзідэнцкага палаца мусілі ўставаць і махаць белай хусцінкай, калі ён праходзіў міма. Вартавыя ў калідорах, пракажэннікі ў разарыях, калі ён праходзіў, развітываліся з ім белай хусцінкай. «Бывайце, мой генерал, бывайце!» Але ён не чуў, не чуў нічога ад часоў сутоння глыбокай жалобы палітысіі Насарэна. Ён думаў, што ў птушак у ягоных клетках ад доўгіх спеваў прапаў голас і карміў іх сваім уласным пчаліным мёдам, каб яны спявалі гучней. Капаў ім у дзюбы піпеткай кроплі кантарыны, спяваў ім песні іншых часоў, зазяў у небе студзеньскі месяц, спяваў ён. Бо не разумеў і не здагадваўся, што гэта не птушкі страчвалі сілу ў голасе, а ён сам чуў усё горш. І адной ноччу шум у ушу рассыпаўся на кавалкі, скончыўся, ператварыўся ў паветраную рошчыну, праз якую ледзь прабіваўся развітальны плач падманлівых караблёў з імглы ягонай улады. Дзьмулі уяўныя вятры, узнімалі гоман унутраныя птушкі, што ўрэшце суцешыла яго ў бяздоннай цішыні птушак рэальных. Тыя нямногія, хто тады меў доступ у палац, бачылі, як ён сядзіць у пляцёным крэсле качалцы, пераседжваючы з шыспёку другой гадзіны папаўдні ў засені бугенвілі. Ён расшпіліў мундзір, зняў шаблю разам з поясам колеру айчыны, зняў боты і застаўся ў барвовых шкарпэтках з 12 тузінаў, якія прыслаў яму святы айцец ад сваіх прыватных панчошнікаў. Дзяўчаткі з суседняй школы, якія ўзлазілі на сцену агароджы за палацам, дзе ахова была не такая пільная, часта заспявалі яго ў такой бяссоннай дрымоце. Бледнага, з налепленымі на скроні лекавымі лістамі, у плямах святла, што прабівалася праз лістоту, падобнага да марскога ската, які ў экстазе замёр на дне сажалкі. «Стары пень!» – крычалі яны яму. Ён бачыў іх расплывіста скось дрыготкае марыва спёкі, усміхаўся ім, вітаў іх рукою без атласнае пальчаткі, але не чуў іх, ён адчуваў багністы пах крэветак, які даносіў марскі брыз, адчуваў падзёбыванне курэй у пальцах ног, але не адчуваў святлістага грому цыкад, не чуў дзяўчатак, не чуў нічога. Адзінае, што звязвала яго тады з рэальнасцю гэтага свету, былі некалькі разрозненых урыўках ягоных самых моцных успамінаў. Толькі дзякуючы ім ён яшчэ жыў пасля таго, як адышоў ад дзяржаўных спраў і лунаў у стане нявіннасці ў аблоках улады. Толькі з імі ён супрацьстаяў разбуральным вятрам сваіх неадмерных гадоў. Калі над вячоркам пахаджваў па пустым палацы, хаваўся па цьмяных кабінетах, абрываў чыстыя палі афіцыйных актаў і на іх запісаў сваім квяцістым почыркам ацалелыя рэшткі апошніх успамінаў, якія не давалі яму памёрці. Аднойчы ўначы ён напісаў, што мяне завуць Сакарыяс. Ён прачытаў гэта зноў пад мімалётнай успышкай маяка, прачытаў яшчэ раз шмат разоў, і столькі разоў паўторанае імя ўрэшце здалося яму далёкім і чужым. «Што за халера?» – сказаў ён сабе, разарваўшы палоску паперы на кавалкі. «Я гэта я!» – сказаў ён сабе. І напісаў на іншай палосцы, то яму споўнілася 100 гадоў на той час, калі зноў праляцела камета. Хоць ён тады і не быў упэўнены, колькі разоў ён бачыў, як яна пралітае. І напісаў па памяці на іншай, даўжэйшай палосцы слава параненаму і слава верным салдатам, якія сустрэлі смерць ад чужынскай рукі. Бо былі часы, калі ён запісваў усё, што думаў, усё, што ведаў. Ён напісаў на кардонцы і прыкалоў шпількамі на дзвярах прыбіральні, што забараняецца рабіць свінствы ў клазетах, бо некалькі Ён праз памылку адчыніў тыя дзверы і заспеў там афіцэра высокага рангу, які мустрабаваў, седзячы на карачках над дзірою. Ён запісваў тыя нямногія рэчы, якія яшчэ памятаў, каб ніколі пра іх не забыцца. «Летысія Насарена», – пісаў ён, – «мая адзіная законная жонка, якая навучыла яго чытаць і пісаць, калі ён быў ужо зусім стары». Ён намагаўся прыгадаць яе публічны вобраз, хацеў зноў убачыць яе стаўцяной парасолькай колеру нацыянальнага сцяга, у футры першай дамы з каняром з лісіных хвастоў. Але ўсё, што яму ўдавалася, гэта ўспомніць яе голас у другой гадзіны папаўдні пад маскітнай сеткі, праз якую сеялася мучністае святло. Ён прыгадваў павольны спакой твайго пяшчотнага бледнага цела ў гудзенні электрычнага вентылятара. Адчуваў твае жывыя смочкі, твой сучын пах, едкую вільгаць тваіх трапежных рук кляштарнай паслушніцы, ад якіх кісла малако і ржавела золата, і вялі кветкі. Але гэта былі добрыя рукі для кахання, бо толькі яна дасягнула неверагоднага трыумфу, калі загадала яму «здымі свае боты, бо забрудзіш мае брабанскія прасціны», і ён зняў «здымі сваю зброю, бо расцініш мне сэрца з прашкамі», і ён зняў «здымі шаблю, бандашы, крагі, здымі ўсё жыццё маё, бо я цябе не адчуваю», і ён зняў усё для цябе, як не рабіў ніколі да таго і ніколі не будзе рабіць з ніякай іншай жанчынай пасля Летысіі Насарена, майго адзінага законнага кахання. Уздыхаў ён і запісваў свае ўздыхі на палосках ад пажоўклых актаў, якія скручваў у трубачкі, як цыгарэты, каб хаваць у самых нечаканых шчылінах палаца, дзе толькі ён мог бы іх знайсці, каб успомніць, хто быў ён сам, калі ўжо не зможа успомніць нічога, дзе ніхто іх ніколі не знайшоў, нават калі вобраз Летысіі Насарена ўрэшце сплыў па развадасцёкі ягонай памяці. І застаўся толькі непарушны ўспамін пра ягоную маці Бендысьён Альварада развітальнымі вечарамі ў загараднай сядзібе, калі яна, ўжо паміраючы, склікала курэй шоргатам кукурузных зярнят у місяц высунчанага гарбуза, каб ён не здагадаўся, што яна памірае. Яна не пераставала насіць яму фруктовыя сокі ў гамак, падвешаны між тамарындамі, каб ён не заўважыў, што яна ўжо ледзь дыхае ад болю ягоная маці, якая зачала яго сама, нарадзіла яго сама, якая гніла зажыва сама, пакуль гэтыя самотныя пакуты не зрабіліся такія невыносныя, што былі мацнейшыя за гордасць. І яна мусіла папрасіць сына: «Паглядзі, што там у мяне на спіне, чаму мне там як вуголлем пячэ, так што не дае мне жыць». Яна зняла кашулю, павярнулася, і ён з маўклівым жахам убачыў, што ў яе спіна ўся раз'едзеная гнойнымі язвамі, і ў плоці, падобныя да мяккай гуавы, лопаюцца маленькія бурбалкі першых лічынак чарвякоў. «Паганыя былі часы, мой генерал. Не было дзяржаўных сакрэтаў, якія не рабіліся падразу вядомыя грамадству. Не было загаду, які не быў бы з усёй пэўнасцю выкананы ад таго часу, калі на ўрачысты стол быў пададзены велічны труп генерала Радрыга де Агілара. Але яго гэта не хвалявала. Яго не хвалявалі праблемы ўлады падчас тых горкіх месяцаў, калі ягоная маці гніла на павольным агні ў пакоі побач з ягонай спальняй пасля таго, як дактары, найбольш абазнаныя ў азіяцкіх бедствах, выказалі меркаванне, што яе хвароба была ні мор, ні чума, ні кароста, ні нейкая іншая ўсходняя немач, а нейкія індзейскія сурокі, якія можа вылічыць толькі той, хто іх наслаў. І ён зразумеў, што гэта смерць. І замкнуўся ў доме, каб займацца сваёй маці з усёй мацярынскай самаадданасцю. Ён застаўся гніць разам з ёю, каб ніхто не ўбачыў, як яна варыцца ў сваім катле з лічынкамі. Ён загадаў, каб ёй у палац прынеслі яе курэй, Ёй прынеслі паўлінаў, размаляваных птушак, якія хадзілі, як ім заманецца па залях і кабінетах, каб маці не сумавала па клопатах сваёй загараднай сядзібы. Ён сам паліў у спальні галінкі пахучага дрэва, каб ніхто не адчуў трупнага смуроду, які ішоў ад матчынага цела. Ён сам мазаў гаючымі мазямі яе цела, пачырванелае ад меркурахрому, пажаўцелае ад пікрынавай кіслаты, пасінелае ад метыленавай сіні. Ён сам націраў турэцкімі бальзамамі гнойныя язвы наперакор меркаванню міністра здароўя, які страшна баяўся сурокаў. «Халера з ім, мама! Лепш ужо мы памрэм разам», – казаў ён. Але Бендысьён Альварада усведамляла, што з іх дваіх памірае толькі яна, і спрабавала адкрыць сыну сямейныя сакрэты, якія яна не хацела забраць з сабою магілу. Яна расказвала яму, як паслед пасля родаў кінулі свінням пані, як сталася так, што яна ніколі не магла разабрацца, каторы з гэтулькіх падарожных валацуг быў тваім бацькам. Спрабавала паведаміць яму дзеля гісторыі, што зачала яго стоячы і не здымаючы капелюша, бо ей дакучалі металічна-сінія мухі, што лёталі роем над бурдзюкамі з трысняговай брагай у задняй каморцы карчмы. Нарадзіла яго неданошаным адным жнівеньскім рынкам пад кляштарнай брамай. Аглядзела яго ў святле тужлівых арфаў герані, і правае яйцо ў яго было велічынёю са смоку і спражнялася, як кавальскі мех, і разам з дыханнем уздыхала, як дуда. Яна разгортавала анучы, якія падаравалі яму манашкі, і паказвала яго на кірмашовых пляцах. Раптам знойдзецца нехта, хто ведаў бы нейкія лепшыя лекі, а галоўнае таннейшыя за пчаліны мёд, які быў адзіным сродкам ад ягонага дэфекту. Ёй загаворвалі зубы з уцяшэннямі, што ад лёсу не ўцячэш. Казалі ёй, што ўрэшце хлопчык будзе здатны на ўсё, толькі не зможа граць на духавых інструментах. Казалі ёй, і толькі адна цыркавая варажбітка спахапілася, што ў нованароджанага няма ніякіх ліній на далонях. І гэта значыла, што ён нарадзіўся, каб стаць каралём, і гэтак было. Але ён яе не слухаў, маліў, каб яна заснула і не корпалася ў мінуласці, бо яму зручней было верыць, што ўсё тыя ўскладненні ў гісторыі айчыны былі ліхаманкавым трызненнем. «Спіце, мама», – маліў ён. Загортаў яе з ног да галавы ў палатняную прасціну, адну з многіх, якія загадаў вырабіць адмыслова, каб не вярэдзіць яе язву. Клаў яе спаць на бок, з рукою на сэрце, суцяшаў яе. «Не ўспамінайце пра ўсялякую смутную лухту, мама, бо гэта ж я, а вы сабе ціхенька спіце». Дарэмныя былі шматлікія цяжкія намаганні ўлады, каб сцішыць чуткі, што гэтая вялікая жанчына, матрыярх айчыны, гніла зажыва. Пашыраліся выдуманыя медычныя заключэнні, але самі кур'еры, што разносілі гэтыя дакументы, пацвярджалі тое, што ў іх абвяргалася, што выпарэнні ад распаду цела ў спальні смяротна хворай былі такія густыя, што адпуджвалі нават пракажэннікаў, якія рэзалі баранаў, каб выкупаць яе ў свежай крыві, што выносілі прасціны, залітыя пералівістай вадкасцю, якая выцякала з яе язваў, і колькі б іх не мылі, ніяк не маглі вярнуць ім першатворную белату, што ніхто ўжо больш не бачыў яго ні ў хлівах пры даенні, ні ў пакоях наложніц, дзе раней яго бачылі кожным ранкам нават і ў горшыя часы. Сам арцыбіскус Прымас прапанаваў, што прыйдзе даць паміраючай апошнюю прычасць. Але ён стаў у дзвярах. «Ніхто тут не памірае, ойча, не верце чуткам», – сказаў ён. Ён еў з маці з адной талеркі адной лыжкай, хоць у пакоі стаяў дух чумнага барака. Перад сном мыў яе мылам маркі «Удзячны сабака». А сэрца ў яго замірала ў шкадобе ад інструкцый, якія яна дадавала апошнімі валаконцамі свайго голасу. Наконт догляду за жывёлай пасля яе смерці, каб не скубалі паўлінаў дзеля пер'я на капелюшы. «Добра, мама», – казаў ён і абмазваў ёй усё цела крэалінам. «І каб не прымушалі птушак спяваць на святах». «Добра, мама», – і загортаваў яе на сон у прасціну, каб прыбіралі курэй з гнёздаў падчас навальніцы, каб у іх не вывеліся васіліскі. «Добра, мама», – казаў ён і клаў яе на бок з рукою на сэрцы. «Добра, мама, вы сабе ціхенька спіце». Цалаваў яе ў лоб, спаў тых некалькі гадзін, якія ў яго заставаліся, расцягнуўшыся ніцма побач з ложкам, прыслухоўваючы да капрызлівых паваротаў яе сну, прыслухоўваючыся да бясконцага трызнення, якое ўсё больш праяснялася па меры набліжэння да смерці, і лютасць, якая назапашывалася ў ім з кожную ноччу, дапамагала яму перанесці нязмерную лютасць таго балючага панядзелка, калі яго абудзіла жахлівая цішыня свету на золку. Бо сталася тое, што яго маці, жыццё маё Бендысьён Альварада, перастала дыхаць. І тады ён разгарнуў агіднае цела і ўбачыў у нясмелым святле першых пеўняў, што там было іншае, такое самае цела з рукою на сэрцы, намаляванае ў профіль на прасціне. І ўбачыў, што намаляванае цела было без рана чумы, без разбуральных азнак старасці. Яно было крамяное і гладкае, нібы намаляванае алеем з абодвух бакоў савана. І ад яго веяла натуральнай свежасцю пяшчотных кветак, якая ачысціла шпітальны дух спальні. І колькі тую выяву не цёрлі салетрай, колькі не варвалі ў лугу, так і не здолелі сцерці яе з прасціны. Яна злілася і з правага, і з левага боку з самой матэрыяй палатна, сталася вечным палатном, але ён не меў дастаткова яснасці розуму, каб ацаніць значнасць гэтага цуду. І выйшаў са спальні, злосна бразнуўшы дзвярмы, што адазвалася як стрэл у прасторах палаца. І тады зазвінелі жалобныя званы ў катэдральным саборы, а пасля і ва ўсіх царквах, а пасля і па ўсёй краіне, і яны гулі неспынна 100 дзён. І тыя, каго абудзілі званы, зразумелі без ніякіх ілюзій, што ён зноў быў гаспадаром усёй сваёй моцы, што яго загадкавае сэрца, прыгнечанае лютасцю ад смерці, паўставала мацней, чым калі-небудзь, супраць пераменлівых капрызаў розуму, годнасці і спагады, бо яго маці, жыццё маё Бендысьён Альварада, памёрла той раніцай у панядзелак 23 лютага, і ў свеце пачуўся новы век замяшання і неспакою. Ніхто з нас не быў дастаткова стары, каб быць сведкам той смерці, але пышнасць пахавальнай цырымоніі захавалася ў памяці да нашых дзён, і мы мелі надзейныя звесткі, што ён ужо не быў такім, як раней, да самага канца свайго жыцця. Ніхто не меў права трывожыць ягонае сірочае бессоння, і калі 100 дзён афіцыйнай жалобы ўжо даўно скончылася, яго больш не бачылі ў доме смутку, чыя прастора перапаўнялася бясконцым водгулем пахавальных званоў, дзе гадзіннікі даўно ўжо паказвалі толькі адзін час. Час ягонага гора. Усе гаварылі шэптам, хатная ахова хадзіла босая, як у першыя гады ягонага кіравання, і толькі курам было дазволена рабіць усё, што яны захочуць у гэтым недаступным доме. Чый манарх зрабіўся нябачным, душа ягоная сцякала крывёю ад гневу ў плеценым крэсле качалцы, тым часам, як яго маці, душа мая Бендысьён Альварада, блукала па пустынных прасторах спёкі і галечы ў труне, поўнае пілавання і колатага лёду, каб яна не гніла больш, чым згніла за жыццё. Бо яе цела пранеслі ва ўрачыстай працэсіі аж да найменш зведаных ускраін ягонага каралеўства, каб ніхто не быў пазбаўлены гонару ўшанаваць яе памяць. Яе данеслі падспяваныя вятрамі гімны жалобнага крэпу да далёкіх станцый у пусцішчах, дзе пад тую самую тужлівую музыку яе сустракалі тыя самыя маўклівыя натоўпы, якія ў колішнія часы славы прыходзілі паглядзець на ўладу, схаваную ў паўзроку прэзідэнцкага вагона. Выставілі цела ў кліштары міласэрнасці, дзе вандроўная гандлярка птушкамі на пачатку ўсіх часоў нарадзіла неданошанае нічыё дзіця, якое ўрэшце стала каралём. Расчынілі святыя вароты ўпершыню за стагоддзе. Салдаты на конях рабілі аблавы на індзейцаў у селішчах, зганялі іх як быдла, прыкладамі ў прасторную царкву, засмучаную замерзлымі сонцамі вітражоў. Дзе 9 біскупаў у святочных арнатах спявалі панурую багаслужбу. «Спачні ў спакоі ў славе тваёй», спявалі дыяканы, прыслужнікі, «Адпачывай у тваім праху», спявалі яны. На двары дождж ліў на герані, манашкі разносілі трысняговы сок і салодкія булачкі, што пякуць на пахаваннях. Пад каменнымі аркадамі ў дворыках прадаваліся свіныя рабрынкі, ружанцы, бутэлькі з блаславённай вадой, у прыдарожных кошмах грала музыка, шугалі феерверкі, у праездах танчылі, была нядзеля, цяпер і заўсёды. Гэта былі гады свята на сцежках беглякоў і ў туманных цяснінах, па якіх яго маці, смерць мая Бендысьён Альварада, прайшла ў сваім жыцці, ідучы за сынам, якога знеслі вятры федэральнай завірухі, бо яна апекавалася ім у вайну, не дала растаптаць яго вайсковым мулам, калі ён непрытомны, загорнуты ў коўдру, зваліўся на зямлю, трызнячы ў малярыйнай ліхаманцы. Яна спрабавала прывіць яму свой праквітны страх перад небяспекамі, якія пагражаюць людзям з пусцішча ў гарадах на беразе непрыгляднага мора. Яна баялася віцэ-каралёў, статуй, ракаў, якія пілі слёзы немаўлят. Дражала ад страху перад велічнаю сядзібою ўлады, якую першыню ўбачыла скрозь дождж у ноч штурму, не ўяўляючы тады, што гэта дом, у якім ёй наканавана памерці. Дом самоты, дзе быў ён, дзе ён пытаўся сам у сябе, палаючы гневам, расцягнуўшыся ніцма на падлозе. Дзе ж ты, халера, падзелася, мама? У якіх гарлачыкавых гушчарах заблыталася твоё цела? Хто адганяе матылькоў з твайго твару? Уздыхаў ён, зняможаны болем. Тым часам, як маці ягоная, Бендысьён Альварада, плыла пад полагам з бананавага лісця у моташных балотных выпарэннях, каб быць выстаўленай у сельскіх школах, у казармах сярод салетравых пустынь, у індзейскіх загонах, яе паказвалі ў найлепшых дамах побач з яе старым партрэтам, дзе яна была маладая, млявая, прыгожая. Лоб яна ўпрыгожвала дыадэмай, насуперак сваёй волі надзела карункавы каўнерык, дала напудрыць сабе твар і нафарбаваць вусны памадай для гэтай адзінай нагоды. У руку ёй далі шаўковы тюльпан, каб трымала яго вось так. Не, не так, пані, вось так, не змушана на ўлонні. Калі венецыянскі фатограф еўрапейскіх манархаў зрабіў афіцыйны партрэт першай дамы, які паказвалі побач з целам нябожчыцы, як канчатковы доказ супраць усялякіх падазрэнняў у падмене. І яны выглядалі аднолькава, бо ўсё было старанна прадумана, нічога не пакінута на волю лёса, цела увесь час у поты падправлялі па меры таго, як псавалася касметыка і плавілася ад спёкі патрэсканая парафінавая скура. У дажджлівую пару яе з павекаў счышчалі мох, вайсковыя краўчыхі падтрымлівалі адзенне нябожчыцы ў такім стане, нібы яно надзетае ўчора, і захоўвалі ў прыстойным стане вянок з флюрандражу і дзявочы вялюм, які яна ніколі ў жыцці не насіла, каб ніхто ў гэтым паганскім бардэлі ніколі не наважыўся паўтараць, што ты не падобная на свой партрэт, мама, каб ніхто не забыўся, Кто тут кто? Кто командую на веки вечные от самых убогих хатинок у багнах тропичных лясов? Дзе пасля столькіх гадоў забыцця ўбачылі апоўначы, як вярнуўся асвятлёны ўсімі агнямі старэнькі колавы рачны параплаў. Яго сустрэлі велікоднымі бубнамі, думаючы, што вярнуліся часы славы, няхай жыве сапраўдны мужчына, крычалі яны. Блаславёны той, хто прыходзіць у імя праўды, крычалі яны. Кідаліся ў ваду з выкармленымі браняносцамі, з гарбузом велічыною з вала. Ускараскваліся па драўлянай разьбе парэнчаў, каб паднесці даніну пакоры нябачнай уладзе, чые кінутыя наўздагад косці вырашалі выпадковыя павароты лёсу айчыны. Стаіўшы дух, яны стаялі перад труною з колатым лёдам і каменнаю соллю, паўторанай у агаломшаным шкле люстэрак у прэзідэнцкай каюце, выстаўленай на публічны суд пад крыламі вентылятараў старасвецкага прагулачнага параплава, які плаваў месяцамі паміж мімалётнымі астравамі экватарыяльных прытокаў, пакуль не заблукаў у часах кашмараў, у якіх гардэніі мелі розум, а ігуаны лёталі ў прыцемках. І скончыўся свет. Драўлянае кола завязла ў зыбучых залатых пясках, зламалася, лёд растапіўся, соль сапсавалася, успухлае цела насілі хвалі ў полюцы спілавання. І аднак яно не згніло. А наадварот, мой генерал, бо тады мы ўбачылі, як яна расплюшчыла вочы, і ўбачылі, што яе зрэнкі былі празрыстыя і сінія, як кветкі аканіту ў студзені. І мелі тую самую моч месячнага каменю, і нават самыя недаверлівыя з нас убачылі, як затуманілася шкляное века труны ад пары яе дыхання. Убачылі, як з яе пораў сачыўся жывы і пахучы пот, і мы ўбачылі, што яна усміхаецца. Вы не можаце сабе ўявіць, як гэта сталася, мой генерал. Гэта было нешта неверагоднае. Мы бачылі, як плодзяцца мулы, бачылі, як у салетры вырастаюць кветкі, бачылі глуханямых, агаломшаных дзівам сваіх крыкаў «Цуд, цуд, цуд!». Шкляное века труны раскрашылі ў дробны пыл, цела ледзь не разарвалі па кавалках на рэліквіі, так што мы мусілі заручыцца падмогай батальёна гранадзераў, каб суняць запала шалелых натоўпаў, якія бязладна наплывалі з россыпу Карыбскіх астравоў. Зачараваная навіною, што душа ягонай маці Бендысьён Альварада атрымала ад Бога здольнасць супярэчыць законам прыроды. Паўсюль прадавалі ніткі з савана, прадавалі скапулярыі, воды з яе боку, карцінкі з яе каралеўскім партрэтам, але быў такі неверагодны і безаглядны тлум, што ён больш быў падобны на паток раз'юшаных валоў, чые капыты знішчалі ўсё, што трапіцца ім на дарозе. Зямля з громам трэслася пад імі. Так што вы самі можаце чуць нават адсюль. Калі уважліва прыслухаецеся, мой генерал, паслухайце. І ён прыклаў далонь да таго вуха, у якім менш шумела, прыслухаўся уважліва і тады пачуў. Маці мая, Бендысьён Альварада, пачуў няспынны гром, убачыў кіпучую багну велізарнага натоўпу, які расцягваўся да марскога небакраю, убачыў паток запаленых свечак, якія прыносілі іншыя, што святлейшы дзень у ягоную яснасць поўдня. Бо яго маці, душа мая Бендысьён Альварада, вярталася ў горад сваіх старадаўніх жахаў, куды яна першы раз трапіла разам з ваенным тлумам, з пахам сырога мяса вайны. Аднак гэтым разам яна была назаўсёды свабодная ад пагроз свету. Бо ён загадаў павыдзіраць са школьных падручнікаў старонкі з віцэкаралямі, каб яны не існавалі ў гісторыі. Забараніў статуі, якія турбуюць твой сон, мама. Так што цяпер яна вярталася без сваіх адвечных страхаў на плячах мірнага натоўпу, вярталася без труны пад вольным небам, у паветры без матылькоў, Угінаючыся пад цяжарам залатых ахвярных дароў, якімі яе абвешалі на працягу бясконцай дарогі ад канцоў трапічнага лесу, праз усё яго неабдымнае і скручанае ў канвульсіях каралеўства тугі. Схаваная пад гарою залатых мыліц, якія яе вешалі вылішаныя паралітыкі, залатых зорак ад ацалелых у караблекрушэннях, залатых дзетак ад знерваваных бясплодніц, якім давялося спехам нараджаць за найбліжэйшымі кустамі, як на вайне мой генерал. Яна плыла, несёная паўнаводным патокам біблійнага перасялення цэлага народу, які не меў куды падзець сваё кухоннае начынне, сваё быдла, рэшту свайго жыцця, з не большай надзеяй на збавенне, чым мелі сакрэтныя малітвы падчас баёў, які Бендысьён Альварада прамаўляла, каб адвесці кулі, што ляцелі ў яе сына, калі ён кідаўся ў вір вайны з чырвонай анучай, абматанай вакол галавы, і выкрыкваў у перадышках паміж прыступамі ліхаманкі: «Няхай жыве ліберальная партыя, халера! Няхай жыве перамога федэралізму! Далой сраных готаў!» Хоць насамрэч ім рухала першабытная прага ўбачыць мора. Толькі што ўбогі натоўп, які ўварваўся ў горад з целам ягонай маці, быў значна больш неспакойны і нястрымны, чым усе тыя, што пустошылі краіну ў авантуры федэральнай вайны. Больш ненажэрны, чым галодны тлум, больш жахлівы, чым паніка, самы страшны з усіх, што бачылі мае вочы за ўсе дні незлічоных гадоў ягонай улады. Увесь свет, мой генерал, паглядзіце, што за цуд. Перакананы гэтай відавочнасцю, ён урэшце выйшаў з імглы сваёй жалобы. Выйшаў бледны, суровы, з чорнай павязкай на руцэ, поўны рашучасці ўжыць усе даступныя яму сродкі, каб дамагчыся кананізацыі сваёй маці Бендысьён Альварада на падставе пераканаўчых доказаў яе святасці. Ён паслаў у Рым сваіх вучоных міністраў, зноў запрасіў папскага нунцыя на кубачах шакаладу з печывам у залітай святлом альтанцы у засені бугенвілій, ён прыняў яго па-хатняму, сам ляжаў у гамаку без кашулі і абмахваўся белым капелюшом. Анунцый сядзеў насупраць з кубачкам гарачага шакалада і не зважаў на аспёку і пыл у лавандавай аўры сваёй нядзельнай сутаны. Не зважаў на трапічную маркоту, не зважаў на памёт птушак маёй нябожчыцы маці, якія вольна лёталі ў сонечных водах альтанкі. Ён піў адмеранымі глыткамі ванільны шакалад, жаваў печыва з дзявочай сарамлівасцю, спрабуючы аддаліць непазбежную атруту апошняга глытка. Седзячы з выпрастанай спяною пляценым фатэлі, які ён не прапаноўваў нікому, толькі вам, ойча. Як тымі пяшчотнымі ружовымі вечарамі часоў ягонай славы, калі іншы нунцый, стары і прастадушны, спрабаваў павярнуць яго да хрыстовай веры з халастычнымі загадкамі Тамаша Аквінскага. Толькі што цяпер гэта я запрасіў вас, каб навярнуць вас, ойча. Бачыце, як мяняецца свет. Бо цяпер я веру, сказаў ён і паўтарыў, не міргнуўшы. Цяпер я веру, хоць насамрэч ён не верыў ні ў што ў гэтым свеце, ні ў якім іншым, апрача таго, што ягоная маці жыццё маё мела права на славу алтароў за заслугі яе самаахвярнасці і з яе ўзорную сціпласць. Пры гэтым ён грунтаваў сваё хадатайніцтва не на эфектыўных заявах публікі пра тое, што палярная зорка рухалася ў адным кірунку з жалобным шэсцем, а струнныя інструменты самі па сабе пачыналі граць у шафах, калі чулі, што міма праносяць яе цела. Ён грунтаваў яго на ўласцівасці гэтай прасціны, якую ён разгарнуў на ўсю шырыню ў жнівеньскім зянні, каб нунцый убачыў тое, што ён убачыў насамрэч, як адбітак на палатнянай тканіне, убачыў вобраз яго маці Бендысьён Альварада без знакаў старасці і разбуральных слядоў чумы, лёжма на баку з рукою на сэрцы. Ён адчуў на пальцах вільгаць вечнага поту, удыхнуў водар жывых кветак сярод гоману птушак, спалоханых подыхам цуду. «Паглядзіце, якое дзіва, ойча!» – казаў ён, паказваючы прасціну з правага і з левага боку. «Нават птушкі яе пазнаюць!» Але Нунцый пільна ўзіраўся ў палатно з вострою увагаю, і ён быў здольны выявіць драбочкі вулканічнага пылу на карцінах найвялікшых майстроў хрысціянскага свету. Ён мог распазнаць хібы ў характары і нават у сумненні ў веры паводле адцення колеру. Ён перажываў экстаз ад круглосці зямлі, лёжачы на спіне пад куполам самотнай каблічкі нерэальнага горада, дзе час не мінаў, а плаваў на паверхні. Урэшце, пасля доўгага сузірання, ён набраўся дастаткова адвагі, каб адарваць позірк ад прасціны і абвясціў мякка, але незваротна, што адбітак цела на палатне не быў праявай таго, што правід Божы хоча даць нам яшчэ адзін доказ сваёй бясконцай міласерднасці. Ні ў якім разе, эксцэленцыя. Гэта была праца мастака, вельмі спрытнага, у добрых і дрэнных умельствах, які злоўжыў велікадушнасцю вашай эксцэленцыі, бо гэта быў не алей, а самая танная хатняя фарба. Бурда фарбаваць рамы на вокнах, эксцэленцыя. Пад пахам натуральных смол, якія распусцілі ў фарбе. Усё яшчэ заставаліся нечысты смурочкі пінару, заставаліся камячкі гіпсу, заставалася трывалая вільгаць. І гэта быў не пот апошніх стылых дрыжыкаў нябожчыцы, як яго здолелі пераканаць, а штучная вільгаць палатна, прамочанага льняным алеем і схаванага ў цёмным месцы. «Паверце, мне вельмі шкада», – скончыў Нунцый са шчырым смуткам. Але не здолеў сказаць нічога болей гэтаму гранітнаму старому, які садзеяў і глядзеў на яго, не міргаючы са свайго гамака, які слухаў яго з глею свайго змрочнага азіяцкага маўчання, нават не варухнуўшы вуснамі, каб яму запярэчыць. Хоць ніхто лепш за яго не ведаў праўду таемнага цуду прасціны, у якую я сам цябе загарнуў сваімі рукамі, мама. Я спалохаўся першай цішыні тваёй смерці. Гэта было так, нібы свет раптам прачнуўся на марскім дне. І я ўбачыў цуд халера, але, нягледзячы на сваю ўпэўненасць, ён не перапыніў прысуд Нунцыя, толькі ледзь міргнуў два разы, не заплюшваючы вачэй, як ігуана, ледзь усміхнуўся. «Добра, ойча», – урэшце ўздыхнуў ён. «Хай будзе, як вы кажаце, але папярэджваю вас, што вы бярэце на сябе цяжар вашых словаў. Паўтару вам слова ў слова, каб не забыліся пра гэта да канца свайго доўгага жыцця. Вы бярэце на сябе цяжар вашых слоў, ойча. Я ні за што не адказваю». Свет патанаў у дрымоце ўвесь той тыдзень, поўны дрэнных прадказанняў. Калі ён не ўставаў з гамака, нават каб паесці, адганяў веерам прыручаных птушак, якія садзіліся на цела, адганяў плямы святла, што прабіваліся праз засень бугенвілей, думаючы, што гэта прыручаныя птушкі. Не прымаў нікога, не выдаў ніводнага загаду. Але вартаўнікі грамадскага парадку захоўвалі абыякавасць. Калі гурмы наёмных фанатыкаў напалі на палац апостольскай нунцыятуры, разрабавалі музей гістарычных рэліквіяў, заспелі нунцыя падчас сіесты на вольным паветры ў ціхіх водах унутранага саду. Выцягнулі яго голага на вуліцу, насралі на яго, мой генерал, уявіце сабе. Але ён нават не варухнуўся ў сваім гамаку і нават не міргнуў, калі да яго прыйшлі з навіной. «Мой генерал, што нунцыя возяць на асле па гандлёвых вуліцах пад залівай з памыяў, якія выліваюць на яго з балконаў, крычалі яму педрыла, міс Ватыкан, дайце дзеткам прыйсці да мяне». І толькі калі яго пакінулі паўмёртнага на сметніку гарадскога рынку, ён устаў з гамака, разганяючы рукамі птушак, з'явіўся ў зале для аўдыенцыі, разганяючы рукамі павуцінне жалобы, з чорнай павязкай на руцэ, апухлымі нявыспанымі вачыма, і тады даў загад, каб нунцыя пасадзілі на выратавальны плыт з запасамі ежы на 3 дні і пусцілі на волю хваль у адкрытае мора на трасе еўрапейскіх крэйсераў. Каб усе ведалі, які лёс чакае чужынцаў, якія ўзнімаюць руку на веліч нашай айчыны. І хай сам папа запомніць ад сёння і назаўсёды, што ў Рыме ён можа сабе папствуваць, колькі ўлезе з пярсцёнкамі на пальцы ў залатым сваім фатэлі. Але тут гэта я, халера, сраныя сутаны.